لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائي زكمندو حاجرين ومسلمانان ورنو نمو تاسو الحمد لله پیو ډېر بابرکت او د خیر په نسبت سره د الله رب العزت په دې کور کې را جمع یو. زموږ استاسو د را جمع کېدو سبب د رب العالمین د عظیم الشان کتاب د ختم یو سبب دی. زموږ مندو دنیا کې دا ډېر لویه د خوشحالۍ خبره ده چې مسلمانان د الله کتاب ته کینی اور هغه کتاب الله ختم کی داغی الفاظ دکی داغی معناز دکی اور بیا دغی کتاب الله علم تا عملی شکل ورکی. زمین و استاسو بلکی ده تمام انسانیت د جوندن مقصدن ورداده کتاب الله از دکول پاغیبان عمل کول او بیا دا نور ترسول. کدی یو مسلمان ناری نہ زنانا یا داغی د بچو جن دن داسی تیریگی چې پاغی کوي دا الله کتاب لولی نا زده کوي نا او چې وی مولی دی او زده نکی نبل بیچا تصور سی نداغ زندگی گر ایس کس میں فائدہ نشتا ندی او جنمو و تاصل دخل جندل مقصد دا پی جندل پکار دی دا امت مسلمان دا مسلمانانو دا نارینو دا زنانو دا جندل مقصد دے کتاب اللہ زدکول او دا کتاب اللہ زدکولو مراتب دی داغی درجات کی زمائی زدمندو امت مسلمان با ترتیب وار دا قرآن پاک غفول علوم حاصل ہے ابتدا کی دا قرآن الفاظ دا قول لی دا الفاظ مطز دمائی ذات مندو دا دے مانا دا قول لی او دا مانا دا ذکر نطس بیا پا دے کتاب بانے عمل قول لی او دا غی نطس دا خفل وص او دا طاقت مناسب نور امت دا کتاب رسول لی زمین استاسو دا نبی علیہ السلام چیغی خاتم النبیین دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما چکم آیات پاسو بان دولستو ندوی دیکھے آیات مبارکہ کی داغی دی جنبن مقصد اللہ مو استاسو اللہ ذکر کرے ابراہیم علیہ السلام چکل دا اللہ دا حکم مطابق بیت اللہ شریف او خانہ کعبہ جوڑا کا او داغی دا تعمیر ندا اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام فارغ شو ندیا دا اللہ پا حضور کی دعا گواڑی او تاغ دعا کی زمائی ذات مندو دا اللہ دا حبیب درات لے او داغی دا جوندن مقصد ذکر کرے ابراہیم علیہ السلام لاس پور تکری دعا گواڑی وی ربنا وبعثیہم رسولا منہم اے اللہ استاد آتور کعبہ بیت اللہ شریف میں استاد حکم مطابق جوڑ کو اس پل خیرنے پیغمبرم دو مکی والوں کی دین رولی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے زمارا با دو مکی والوں کی پیغمبر رولی گی خود دینا منہم کی دعوی دی عرب دی چاہ نبیم عربی وی دای بنی آدم او بشر چې نبیم بشر ځکه دا عقیدی او مسله ده چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بشریت او عبدیت به مسلمان تسلیمای رحمانی ذکر کړی چې دا د الله د حبیب بشریت دا د ایمان تسلیمین ایمان لپاره شرط ده که سره وایي چې نبی علیه السلام منم چې الله پیغمبر به خدا را لپته نشي چې بشر دی او کنا دا مسلمان نشی کے رہے ذکر دا سمر نصوص نا قرآن شریف کے انکار راضی نمن ہم کی او دا خبر دا چھے عربی دیوی او بشر دیوی او سوال دا راضی چھے دا امام دا انبیاء علیہ السلام راشی رحمت للعالمین راشی خاتم النبیین راشی دا اید جوندن سے مقصد دے ذکر دا اللہ دا حبیب دا جوندن چکم مقصد دی نو آغا مقصد دا امد دا جوندن دی تا شان دا کنا دا نبی علیہ السلام دا جوندن چی کم مقصد وی ماغا مقصد وی دا ہر امتی نارینا و زنانوی ابراہیم علیہ السلام فرمائی چی کل اللہ پیغمبر راشی نداغ پیغمبر کار بدائی یتلو علیہم آیاتک لولی دا تجیبانی ایز مارا بست آیاتنا قرآن بلولی دا قرآن پاک الفاظ بخائی اس دا قرآن الفاظ چوکھے لدا دا قرآن تا حکم کی او حق دے خود حقوق انتہائی ملا زمین دا عوام کی اول ہم قرآن شریف تا متوجہ کی بنا آو تو قرآن شریف لاسو کی راوالو نوچے لفظن ختم کموئی باس نور دا قرآن سا حق تما پاتے لے دا کشان دا کنے دا قرآن شریف چی زمین مین دا خین دے یا نارینہ زنانا زمین دا نارینہ یا زنانا بچی ختم کی نبی آوائی چی بس الفاظ دا قرآن نوئی بس دغا ختم شو خبرہ ورپسی دیو نمبر کی دا قرآن حق صرف دانوے ویعلمهم الكتاب دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خاتم النبیین نے دا غی دا جندن مقصد دین دا دے دا کتاب اللہ مانا بخلق لخی اس یو سڑی کو قرآن پاک الفاظ زکل و مانے زکا نزل بیام کسی نگا یو حق بلم پاتے والحکمہ دا اللہ دا حبیب دا سنت و تذری اس دا قرآن تفسیر بزر گئے اور دا ضروری خبر ازم استاد دے ملکی دا قادیانیت دا پرویزیت اور دا انکار حدیث یو فتنہ اگر جان تا اہل قرآن ہوئی وہ بچے قرآن دزدہ کو حدیث لے ضرورت نشتا کم خلق چے احادیث دا اللہ دا حبیب نمانی نئے قرآنم نمانی نگر قرآن شریف چے اللہ علیہ نمزو کئی سنگا دیکھے رکو بسنگا کے سجدہ بسنگا کے دما سپخن سور کاتی نوی دما زگر سور دی دما خام سور دی دا تفصیل پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ذکر کرے یا اللہ قرآن شریف کے ایری زکاة ورکے سنگا بے ورکے سور بے ورکے چالے بے ورکے دا تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے دارنگ اللہ قرآن شریف کی فرمائے گی حج کئی اس دا حج و کم طریقہ کے داغ ترتیب اور داغ تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے نبی اجن شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ چلے عالم و قرآن و سنت تیر شے ای دہی دا جو وزری دی کہ او سڑے اللہ تا الوطل غاڑی دا اللہ رضا حاصلون غاڑی او اللہ سر ملاوی دل غاڑی نو یو وزر دا قرآن دے او بل وزر دا سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس داد یہ انسان دا قرآن الفاظ زکل مانے زکا حدیث زکل مددی علم مقصد سے یہ علم دا ذکر سے مقصد بھی لیکن اسے دنیا علوم کئی مداغی مقصد دے دنیا حاصل ہو اس دا دینی علم چی او معصوم دے یا او نارینا دا زنانا دا او عالم نے لفظی قرآن ہوئی یاد آگے مانا زکئی یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ زکئی آخر دا دے علم مقصد سے وہ یہ زکی ہے چہ دخل کو عقائد دا شرک نپاکش دا دی اعمال دا رسومات و دا بدعات نپاکش اور دا اخلاق و صفائی رش ذکر دا قرآن و سنت میں بغیر دا انسان تزکیہ و پاکی نشی راتے دا قرآن و سنت میں بغیر دا انسان تزکیہ و پاکی نشی راتے ادا علماء کرام نحسی وہ یہ سڑے چہ پاکشیری جنت تا نشی درے جنت تباغ حلق اور دنکی جی اگر پاک ہوئی رب العالمین ہی تخت الرحم و کرم پاک کی یاد آبادی مسلمان گنہگار کو بد گناہ پا مقدار جہنم تزی لداز دین پارے سے وہ پاک شی نجکل پاک شی نجنت تگے رادر نکی قرآن و سنت راغل دیل پارے دے چی دا قرآن و سنت پر رڑا کی ہر سڑے دا پاکی دا حصول کوشی شکی اور دا ترتیب تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تروڑے ہو موسیٰ علیہ السلام جکل فرعون ترا غنور توئی حل لک الی ان تزکا ما خود پاکی اس باب دا اللہ دا طرف میں رونی اے فرعون سے ضرورت دشت پاکی دیتا اور قرآن پاک جازے تا دا ما شمان پی دے نیک بخت نو خدا ما شمان دی تا سو دائی آوال تا کل لئی نسیوا شور جوڑا ہوئی پری گئے یا ما شمان دی پری گئے انشاءاللہ مور سرادت کی تا سو لکھل پرتیب لپری دے کدی خان دی کہ حبر اکی غد غد تمہ کوئی آئی پری گئے ما شمان یا قرآن پاک گورد نتیجی پہ تور بانی ہوئی تاو سے تلاوت کوئی نوئی قد افلح من تزکا کامیاب دے ہاغا سوک چھا پاک شو ایسے ہوئی کنو ہوئی کامیاب دے ہاغا سوک چھا پاک شو اس پاکی وہ پسن حاصل ہے دا پاکی یہ پارا قرآن و سنت را گلے بکی او سڑے داوئی چھے دا پاکی دل غارم زما قیدہ دے پاکشی زما عمل دے پاکشی نا با قرآن پاک ترانی دیکھی قرآن پاک ترانی دیکھی دارا یہ قرآن شریف کی راگری چکلے او سری پا قرآن زان پاک کو آو دے دے شرک و کفر نپاک شو نسور و نحل کے وئی لکم او مسلمانان و مومنان نا چکل ملائک روح علی پدا سے حال کی اتوییدین چدئی دے شرک و کفر نپاک دی نمالائک ورطوئی سلام علیکم بے روح غصو نمک کی ورط سلام پیش گئے دا قرآن دا دی علوم مقصد دے دے انسان پاکی دل دا دی اجل شنی ہوتا سو دے جندنی و مقصد جو کی قرآن دا کول قرآن دا کول قرآن خیل پدی عمل کول تا ترسو چې د هر امتی نارینه زنانا د قران د زده کړې فکر جوړ شوی نی ترغی پاک نشي حاصلې. بیا زمای ځکه د دا غره د قران ګڼو مون دي باغی کی گورا داغی الفاظ دا کلی داغی تجوید او دا خیرت علوم دی او غٹا شبا دا باسی دا قرآن پاک نور علوم دی خولماء لکلی تا دی طول علوم کی مبارک او اهم علم دا قرآن مانا او فهم ذکر لی. حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار سعادہ کی ذکر کری چی دا قرآن شریف طول علوم دا خیر علوم دی خو گورا تا طول کی اهم علم دا قرآن تا مانا زان پیل لی چرد اللہ رب العزت ما نسم مطالبہ کئی کہ دا قرآن کو مانا امت کوشی ندے دا عقیدے دا ٹکرو نبچ دا قرآن کو مانا کیسرے کوشی دے دا رسم و رواج دا بدعاتو نبچ دیو جن زمائی جتمند دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مقصد دے او دا مقصد تر کمی رے دا اللہ حبیب وی الیہ ادعو و الیہ مآب زبد اللہ کتاب و سنت و اللہ طرف تخلق راب المودا و ترکنی تر مرگ پوری بھئی جو اجن قرآن شریف کی چل اللہ فرمائی لی داغی مانام دارا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَي پتاسو کی فرض دی چدا سی او ٹولے دی چی خلق خیر ترابلی دس آیات تے کنا سورہ آل عمران کے ادرے مفصلور مکارک ہوئی وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تاسو کی داسی او ٹولے پکار دے دا داسی ٹولی وجود فرض دے چاغا خیر ترا بلل کئی اس خیر تشے دے روحمانی او روایت ذکر کرے دے وید اللہ حبیب وی خیر تشے دے اتباع القرآن و سنتی خیر دا قرآن و دا سنت تابداری لوئی داسی او دل پکار دے چی کسا پا کسا گردی دارنگ اجرت و اجرت گردی داسی زنانا پکار دی چی اغی دیو یو زنانا پسی گردی او یدعونا الالخیر خلق دا قرآن و سنت طرف ترا بلی قرآن و سنت طرف تا خلق را بلی علم از مائی جتمند دی امت تا کامیابی ملاوی چی من اطول گر مشترکت طور پر کتاب اللہ تلاوت پریخ ہے داغی مانا مپریخ ہے دا خوص الحمدللہ دے علماء پا قربانو بانی خلق قرآن ازدکو ورن رو رو کلی دا قرآن الفاظ بزدو خمانا بخلق نزدکو مقصدی شو زمائی جتمند دا قرآن کی مانا زدکول لی بلکہ بعض اہل علم لکلی سو امام قرطبی ذکر کلی دے آیات دا لازمی چھے دا قرآن مانا زدکول فرض دی سورہ سواد دریشت مطارک اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اللہ ویدا قرآن دے دا خیر و برکات و نڈک دے دا دید پارا برا لے گلے چھ دا امت پا کے سوچو فکر کی پدی خطوئی گئی کہ تاسو لگو اردو مانا نبر یہ سڑے گلوئی دا کتاب لگو رب سوچ پا کیوں کا سوچ پا کیوں کو لشے او کل انگریزے یہ کتاب دے تمانے نپوئی گئی او تالو ویدے کی لگ سوچو فکر کا تمانے پوئی گئی قرآن دا سوچ و فکر دا پارا راغلے چونکہ سوچ و فکر بغیر دا مانا زکیدی لکی گی امام قرطبی ہوئی علماء دی آیات میں دلیل نیولے چھے دا قرآن مانا زکول فرض دی دا قرآن مانا چھے موتا چھے دا سوچ و فکر دا پارا دا کتاب راغلے چھے دی کی موتا چھے سوچ و فکر کو من زمائی زکیل دا من زان دا دین غافلہ کرے خپل بچی تی ساتھو ابھی تو لوگ کہ بعض خلق بچی را نیز دے کے ناغنیت صحیح نہیں جموں گا وہی را بعض خلق ذہن کے عوام کی دا اس طرح سے دانے کان خلق دنی خودے رو لیدا وہی دا بچی ہے جی کھنا دے قرآن تنا سی و حافظی کنا نو دے دے دماغ دیر کی یہ بھی دا پسکل کی قابل ہے پیدا ایک خبر وانے نیت گد وف انما الامال و بنیاد بعض یہ قبائل ہے کہ تو بچے بانے حفظ دیر پارا کئی چہ حافظ لپ یو خاص رعایت کے پوازی کالی جنو کی نو کمو نمبرو بانی مورت داخلہ ملاوی نیت نیت چی گڑ گوٹ شکنا نو کو قرآن دے زدکون ان با بیا جہنم تغرزے مرقات کم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی ذکر کری خوب سے دلیل نوے خوب بشارت بھی نیک خوب پی جائے خبر بات خوب دلیل شرعی نوے خوب بشارت بھی یعنی کبھی بھی تیرہ شہر حارنشی بیویا زبیدہ رحمہ اللہ زبیدہ لیکا دی دیو ایدہ چھو وفات شو چھا خوب کیولی دا دی دا ترتیب تخبل زندگی کے چھ مکی مکرمی تا کمی لار راغلے او حاجان با پکمو لارو راتلل دی با اغلارو کی دی کویان و روزو انتظام کور یو غد میرے حرم شریف مکی مکرمی تروستے اوسا پوری راغی مخشتا آگی تا نحر زبیدہ وی نو چھا خوب کیولی دا چھتا خود حاجان با پارا روزو د سکول او د سونو تنظیم وکول الله تعالی سره معاملې وکول غار سره رد شو الاسم قبول نشو وی دی الله بخل کنا وی او بخلم وی د سده وجرا وی د نیت صحیح هدا وجرا په دې ټول اعمال کې زمانیت صحیح وي دی په خبره وکړه نو بچي مدرسې لراولې قدام وای چې نیت څه دی دې په خبره وکړه بعض اوقات کی گر رہا بعض خلق کی تبلیغ سر تعلق لری نسوخ قدیم یہ جی چرہ ہدایت ملاوشی سو کوئی ارہ رہا بچے میں چرس کی جی چرس ہونا بنشی پہلے خبر ہوا ناغبی نے پارا لے گرے جنہیں بڑا چرس پلی گی یہ تو ننگر ہے کہ میں ننگر ہے میں نبسی جی نے پارا قرآن و سنت تراؤلے چدا زمین وستا سو دن دے پدی کی ایمان ہزے کی گی پدی کی اخلاق ہزے کی گی پدی کی انسانیت ہزے کی بلکہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی ذکر کری بخواب مشرکان و جندی میں فصول لکھنا اور بعض مشرکان و بندو نران بچین ددی و جنا مرکول چه سباب دے سخری اللہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق دیر دلگی نادا خل بچی قتل و امام مفتی سے لکھلی و اید بچو دا قتل یہ صورت دام دے چه بعض خلق د دینی علوم نہ بچی محروم ساتھی عقیدے نہ خبر نے توحید نہ خبر نے ایمان نہ خبر نے مخالف جو مسئل ویل دریا کے قادیانی جوڑ سے یا ترویزے جوڑ یا د اسلام نہ متنفر دا مسلمانان خلق ور تداسنی ونی ہن تخکاری کله و دینی پورے خندا کئی کله و مش پورے خندا کئی آوئی بچو بانی دنیاوی علوم کول او دولوم شرعیو نہ ساتل دام یو قتل له حکمت بلکہ دین قتل نہ پتا سو گرے کنا نو دا داغ قتل نہ خطرناک دے یہ اپنا راپا سے دو بچے قتل کو ظلم اور کو انہوں جنت لے رسی دو کر جب کہ مسلمان آلو بچے تو جنت تلاڑو اور دو کافر اگو بارک ان صحیح قول لارے چاہے کافر بچی یا قول صحیح قول مطابق یا جنت لے بچے ناغو خود جنت لے رسول اختل خود ظالم سے جائے اور دا بچے چاہے دغشان قتل لکو خود دن خبر لے ناغو پدا سے قتل قتل کو چاہے جہنم لے رسول بلکہ اگر کدا غلط عقیدہ ذکرے نو سباب آغا دے شاعت کئی دے دے پرشار وکئی نو دا دخل و بچو و جلی چا دا قرآن و سنت او دا ایمان و دا شریع علوم انہیں اسڑے محروم ساتی دے جنہ چنو اتا سو خل بچی قرآن و سنت طرف تزمائی ذکن دا متوجہ کو اور تس توجہ نہ دیتا لوگو رہی چنو اتا سو تزمی کی دا جماعت دا مدرسے دا عالم و دا حافظ قدر نہیں نظم و تاسو بچو تا خیر نشی حاصل ہے من داو دا نور فتنو سر و فتن دام دا ساو دا خلق و نیکان دی خبر کنیو خپل امامان و تخلق دیر سپک بوری امام تخلق دیر سپک بوری او امام تا پبت نظربانی بوری حافظان و تلاسی پسپک نظربانی بوری دا دیو جن ازمائی ذکمن دے دا کم سری پزلکی چی دا عالم دا حافظ دا دین دا حامل ناقدری نداغ کور تا دین نشی وردن نکی دے داغ بچی حافظان او عالمان نشی جوڑے دے ند دین دا پارا او دخپل بچو دا پارا بدا کوشش کوئی چی دا علماء یو عزت با استاسو پزرکی دے جنگ داو مسئلہ علماء ذکر کرے دا وی تاسو گو رہے سو کم زمائی عزت مندو چی دا علماء خدمت کئی یو انی سرے علماء خدمت کئی نو اللہ بدا آغا بچی عالمان کئے اگر یہ عجیب واقعہ را گلے وا دے ضرب مومن و اسلام کے عجیب عجیب خبری را دے رشید احمد دنگوز رحمت اللہ علیہ زمین کا اکابرین علماء دیوبند کی اوڑے اور لئے عظیم سڑے آخر کے عجیب سر گرندے شے بے در کی تدریس میں شکولے نے طالبان علیہ چدا سوکے چتا سوزے اس ماں سرسک ہوئے تاسو د فاتح کی دو سہاجت تا تینے تاسو زی قبل لکھ مسوچ دے کنا قبر علماؤ رہی تھی گئی پی رشید احمد گنگوہ رحم اللہ اختل لیو لیو علماؤ طلباؤ لہوئے چی زمان اگر چون کی کار نہ کئی درس و تدریس سلسلہ بند شوا تاسو دې یو کس کوي شهادت یې شوی ټول طالبان لاړ یو طالب علم نکلو ناغه ته وته دې نه تا خو دې شهادت یې هغه له زما ضرورت پوښتې ودا څنګه وې تاسو په سترګو ما جوړ شوې دې به تاسو خدمت کو دا طالب علم علم څوک یا رحمه سلمی نور الله مرقده زما زما ضرورت پوښتې دا ټول لاره زما خدمت کو وی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورطا ہوئے اللہ دی ورنہ داسی او کہا روالی چی تر قیامت دی منجون دے پی گئی پخبر باشا تاسو گر ایبانم چیز دیر چاپی رد رسول دی الحمدللہ اوہو لزرگون زنانا ناسی دا آغا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا دا استاز خدمت دن استالیبان خلورن دوری ایتو اللہ علیہ او دل زما خوز ضرورت تے چی استاز تے ایتو معذورہ سے پستر گرون سے زبا تر اغیستا خدمت کن جتو افاد شئے مستاز ورته الله دې ورنه یو داسې کار والی یو داسې کار دې ورنه الله والی چې تر قیامت دې نام نشان دنیا کې ژوند دې علما ته خدمت کې سملاوي یا ته بل سره ملاوي یا الله باندې کار دې علما ته خدمت کې سملاوي یا ته بل سره ملاوي دا هغه ته الله سره علم ورکړه قران پندې شیخ نور الله مرقده دې واقعا ذکر کولا چې موږ حضرت سره قران یې نو دوراته یو کاغذ را کچھ لار بشو دارلن دیوبن کے نمولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نبا حدیث ہوئے نمو خدران فرواغ اس تو چلارو شاہ سے ناس تو مطالعہ کولا ویمور کاغذ خط خیلو ناوی را پاسی دو خط دا سی سینی سر جخ کو او دلے دا یہ دادا آغا چا خط تو چا غفنا فی القرآن دے کئی گئی تو خبر باتے دادا آغا چا خط تو چا غفنا فی القرآن دے کچھلی دا وائی زمائی جت مندر دا وای چیر زمون دا بچی دا عالمان حافظان شی مگر دی علماء عزت احترام کوئی جب دا یہ مسئلہ گاو رہی تعصب سے کوئی ویر را سرے متعصب دے تعصب لے کر کدہ بعض علماء پر منت کی اصولی خلاف نشتا نسپک اس پر رو بل پسنو آئے دا پر کم دین کی دے پر کم کتاب کی چو اصولی خلاف نشتا او علماء لسپک اس پر رو بل وئی تو یہ خبر بانا دا اصولی اختلاف کرے گر کافر دے مشرق دے او داغا عقیدہ دے اسلام دا عقیدے نہ خلاف دا نوم گر اسلام نہ کنگل حکم کرے گے دے چھتے ہیں کافر نہ کنگل ہو کئی اور چھتے ہیں جو اور تسپے کی خبر ہو کئی اسلام خدا اخلاق حکم کرے اگر اسلام دا دا وڑی دا پارا دا روزنامہ اسلام یا خبر دا کئی لئے کہ وجیب واقعہ ذکر کے رضا مشران کو تمرا آداب یو عالم ذکر کرے چاوئی پریل کے ما سفر کولو خدمت دیر لیشے نوئی پریل کی بیت الخلا تا یو ہندو لارو چوئے کتو ناغا بیت الخلا تی لگا گندگئی نڈکاوا ناغا ہندو آپا سرا گئے او دس مات لکو دس مات شان نشتا او ٹھول بیت الخلا گندہ دے دناس چیزے پکی نشتا وہ بس کی ناستو نوام کی ناستو دیکھی دغا خلق چے دا سی غافل او پشغل کشول نو دغا کس دا سید نپاسی دو بیت الخلا توردن نشو او خل آغی صفائی ہوکا نو دیا آغی انجی توی نار شا کتا سہا قضای حاجت دی اگور توی گندر اینا صفا دیتے لڑ شا چہلا وارس صفا پراتو دا کسو کو دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پی گئی تخبر باہر ویو عالم اغسط پسید سیاسی خبری کولی اغراغ تو بیستا نا ورطوی تولی تولی باسی دا ورطوی ما تولی مر سیاسی وجو نستا مخالفت کرے او من چی نستا دا اخلاق و قتل نو کچری من تانا ما فینو غالم دا اللہ دا عذاب نیدیگم چرا نازل ربانی رشی اغراغ تا خبر دا خما دا خبال حبیب سنت جو اندی کلی دو ورطوی جنو حبیب سر یو یهودی مل مشیعو ناغمانی دا اللہ حبیب شودو اس کل اگر دیر اس کل لشپی دا آغا خیط خراب شو او بیاد اللہ حبیب دا آغا دا بستری پا خپل صفائی کردوا پوی گئی پا خبر والا یہ دا ما دا خپل حبیب سنت سے کل جوندی نکل جنائی زتین دا علماء و عزت و دا خدمت مادا چی چاکی این اللہ لیلے کارون آلی نظام کی دا علماء و دا خدمت مادا پیدا کر چی دا علماء و خدمت کو امو اتاسو دا علماء و سرغمائی زت مندو زمونگ استاسو تعلق ہوئی پدی طریقے و زمائی جتمند دو قرآن و سنت علم زمین و ساسو قرون پر دن کی بیا بنیت زمین دائی چدا بچے قرآن زدہ کی دن انسان جورشی سڑے جورشی نور دنیاوی مقصدونه بنے ځکه دنیاوی علوم کې کې سره نیت د دنیا کې نو داغي بنیاد د دنیا لپاره ده او په دینی علوم کې کې سره نیت د دنیا کې نو داغه ارث ضایع کیږي او بربادي نو قران پاک الفاظ بس دکو د دې معنی بس دکو ادا بیا نور تر څو دی لبطول تیار یې کنه وي تیار دیل بمو اتا سو طول تیار یو ځکه دا زمون د نبی علیہ السلام د ژوند مقصد ده تاسو اورئ ده کنه دا د نبی علیہ السلام د ژوند مقصد سره د قران الفاظ امت له خیل د قران معنا امت ته خیل احادیث په ذریعہ د قران تشریح کول او د دې ټول علوم او مهنت مقصد د خلق تزکیه او پاکواله دا د نبی علیہ السلام د ژوند مقصد ده دا بهر امتی ناری نه غنا نه خپلې وکړه په الله د حبیب بیبیانی نگر آئی دا پارا اللہ کم انتخاب کرے زمون پا کور کی زمون دا مین دا فین دا پاکی دا پارا ماغا تربیت تے کم چا اللہ قرآن کی ذکر کری دا اشتما پارا چا اللہ فرمائی دا حبیب بیبیانو تا امہات المومنین تا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَيْ اِذَمَا دا حبیب بیبیانو رایا دا وی پدی کورنو کیا گا چلستیشی دا اللہ کتاب او سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کم دا تاکیو دا تزکی ترتیب بسی یو وقت قرآن نبل وقت احادیث کمو تا سوائی جد امت اصلاح دیوشی نو دا بغیر دا قرآن پاک نے لکی زکر یو خم اجمل او اجمالی ایمان دے سڑی کلموی نو غٹی غٹی خبر ازدکی خو تفصیلی ایمان بغیر دا قرآن ننزدکی تفصیلی ایمان بغیر دا قرآن پاک نمز دکی دا قرآن پاک کی دی ایمان پورا تفصیل یو سڑے قرآن تنکی نہیں دتا با دا پورا ایمان پتن لگی دتا با دا آغا سیزون پتن لگی چا اگر ایمان تا نقصان رسائی بلکہ وعدہ کرے اللہ دا علماء ناستی مشکات شریف کی دا حدیث راغلے دا سورة توہا شپارسن پارے کہ اللہ فرمائی فمن اتبع ہدایا فلا یدل ولا یشقا اللہ وی سوک چیز مادی کتاب پس علما و عملا روان شو ملاغ سرم ادو وادی دی سوک چی کتاب اللہ پس علما و عملا روان شو اللہ وی دو وادی می دی دنیا کی با گمراہ کی گینا و خیرت کی با بدبخت کی گینا نبل شے سڑے سواری دنیا کی خدا یر رہ چرا گمراہ نشم او چتا پا شرک و بدعات و فسق و فجور کی واقعی نشم اللہ وی سوکم چیز مادی کتاب پس زی دنیا کی وہ گمراہ کی گی نا اور خیرت کے باغت میں کی گی بدبخت کی گی بنا اور حرت سکون کس حاصل دے گی یہ تو خبر مانا داسی کا نظر وہ سڑے پر شک کی وہ فلانے دا وہ فلانے دا وہ فلانے دا وہ تردد کے لے کہنا یار سو تجھے چاو منو فلانے دا وہ نہ دے راغ اور اللہ کی کتاب خبر واورے دا نہ اللہ کتاب دا ٹھیک خبر رب کی کہنا پہ گئی تو خبر مانا مجرد سکون حاصل سے دیات مانا ہم دارا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یو بیو سوئی بل بل سوئی مجھے تارا اللہ در رسول خبر واوری دا زلط اتمینان حاصل شو لکہ الحمدللہ استاو دیکلی کی خدا قیدی کار شوئے خدا سوڑے ہو یہ افلانی جائے کی یو پیر سے دیو چانا سے شیر ایک شو نکمک کی گوری و معلوم ہے سو کو افلانی جائے کی بابا دیو تاویزی نرو باسی سو کو افلانی جائے کی ارو بزر کا زنانہ پیدا شو فلا سو گوری نو نصیب معلوم ہے با پورا شک خبر ہی نہیں کرنا قرآن پاک راغے اور اٹول شکو نے ختم کل وَيْقُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ حَبِيبَ وَلَامِ فرمایا چِنِ پُوِنگی آغا چپاس مانونے کی لی آغا چپزنے کو کی لی فغیب پیدن کے سوک رہے اللہ رہے تمام نکنے والا انہیں اخلاص کے تمام لاس کتو والا انہیں اخلاص کے تمام پیریان و بابا و تاویزگر و بابا گانو نے اخلاص کے اور اتنیان امرا گئے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور کل ادا سیلی یرا فلانی جے کیا سڑے ہوئی جرا سر دلائل لی دے یا رسول اللہ پا مدد بانے دے یا علی پا مدد بانے دے یا بابا پا نیکی رو رسی جرا مدد بانے یرا فلانی کتابوں نے دیا دور رہی میں تو قرآن لکھے ناستے یو آیات راغ طول شکنے در لختم کل وغیدو مع اللہ الہا آخرا لا برہان لہو دے اللہ وی زمانہ بغیر چی سوک نبی ولی مڑے جوندے غیبان حاجات کرا مدد کئی لا برہان لہو دے اس دلیل پیشتا خبر اخلاص کا اخلاص ہے نہ کا ماغستا غشک و تردد علا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن پاک بانی زڑت اطمینان حاصلی داد اطمینان کتاب ہے کہ سڑے ہوئی چیز تفصیلی مان کو قرآن پاک نہ بغیر نشکے ادا حدیث کی راغلی نے مشکا شریف جلد اول کے نبی علیہ السلام میں فتنے وراشی فتنے اور ہر سڑے بتاغے کے حیران ہوئی صحابہ کرام ہوئے دادا فتنو دور کی ددی فتنو نہ بچاؤ ذریعہ بسے دا اللہ حبیبی کتاب اللہ دا اللہ کتاب خدا کتاب اللہ دا سنے چل مارو کے پروتے یا متحو ارم معلوموں کے بن کرے کتاب اللہ چنو اتا سرا والو پدی عمل خدا ددے تلاوت ددے تلاوت کو تو کتاب اللہ سر زمون قزر کی مینا اور محبت ہوئی کتاب اللہ سر زمون اور تاسو قزم کی مینا ادا سے محبت حدیث کے راغلی ابو داؤد شریف اور روایت تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جو صحابہ کرام سو کی دارا دپارو درود الہ العالمین نے منو تا سلام دے صحابہ ان تے قران سر مینا اور محبت جوڑ کے جوڑ سو کی داری کو ابو داؤد شریف حدیث تھے ناو مرضی لے سارام کدے سو کی داری کو نا کو مجھے دے تو جرا دی پلن دشمن راضی نو مسئلہ دارا چیری یری دن کے قبلہ اغا طرف دک یرے رے پی گئی خبر بار آپ لے مخت منزلے کول مجھے کی دشمن راگ لرنے چی سی کو نو غشی بانی وشت صحابی آغا پا غشی بانو لگے دو وینی چی بئی گی پو سورت شورو کڑے خن و لنور کئی جنی نکی بری جی پی گئی خبر بار ہے مجھے خو سورت ختم کا مر گئے را پاسو لنا آغا چوکا تب جل پا وینو رنگ نے ناور تو یہ اللہ بندہ تو گور داس پہ تکلیف ہوئی نو نرم سنو سے راپا سلم وقتی دے لے راپا سلم اول ہوئی رہے صورت میں شروع کرو خند ادرا کول جرا میں ایمان کی پریخ ہے تاسے محبت و دائی دے سی طرح نو قرآن پاک سے لے سے محبت اللہ زمین و استاس اندہ سے محبت جور کی محبت دا ہر صحابی دا واقعہ دا ہر جے کی چیز قرآن پاک ختم ہی یا دا قرآن پاک دا ترغیب مجلس دا واقعہ ذکر کم وہی دا ہر صحابی دا کور نہ بدشپے دے تلاوت آواز رہتا نبی علیہ السلام و مات درز اید صحابہ کرام و کورونو پتن لگی و دشپیرہ لگی نچاورتے قربان داولی وید قرآن دا تلاوت پاواد من دا مسلمان کور سرے چی تیرے گی ما اکثر خدا سے کورنے چی چی اکی جنڈا بھی پکنی تو اصلا دماغ انتی غریب دے یو خر تا کافر ہو دا دا دول سرنا اسباب دور آسان کری چی پا لسنی پہ ان کی گرے دیو پا شلی پہ ان کی او کہ اصلا غریب دے پھلے کئی جنڈے پہ کور دا من دا مسلمان شناخت سرے چیز آگا دا کور نا دا ٹھیلی و دا ڈنگ و دنگو آواز روچتی اور دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی با طریقہ داو چیز تلاوت آواز بروچتی دا ہر مسلمان چی بکار نا فارغ شو نو بی آگے دا قرآن پاک تلاوت کول دا قرآن پاک تلاوت بے زمائی زتوند کول دیو جنہ چنین ہوتا سو قرآن زدکو پا دی بچے زدکو اور دا دی خپل مدارسو دا مضبطو لکوشش کو اور کوشش داو کہ دا اللہ بندگانو اکثر زمین استاد بنے ملک علماء قدیم دے یو زیبل زیری خپل بچی من دے دین نساتو معلوم ادا دے چی دا دین رابان خوب ملے لگے دے عام مشاہدہ دادا و تجربہ دادا اور دا مشاہداتو نوئی لیونے سڑے انکار کرے مشاہداتو نوئی انکار چی گئی دو اگر روغ نہیں دا مشاہدہ دے چی خوب شے پچا لگی نلمبے چال اور کئی مورت لاروانے چی خوب شے لگی نلمبے چال اور کئی نو کہ چلے دا دن تمہیں خوب لگے رہے نو مومن دے دے بچو دہا دے حفظ دے دے علم کوشی کوشی دا کی ساتھی ہے کنا نو معلوم ہے کہ دا دن مخخ لے دا دن سے کرازیم پہ ممکن ہے ایمان سر ہوا ہے تاسو لگا سورہ سورہ حاجہ کنو مخیل راغلی اور تاسو دا اللہ نغفتی اللہ پورا کری کنی دی پورا کری سکال پس پورا شی سد وکال پس پورا شی کچھ سغوارے نو اللہ در کئی کہ دا دین من غفتے چی دا دے مکمل راشی و زمین گا یقیناً دزلن مخواقوے نو دا برا گلے ہوئے کہ نوے برا گلے و معلومی جی دا چی زمین دین سر پورا محبت نشتا ذکر تو بچی ساتو بچی دے دین ساتو آگر یوکا سر آگے وی اپلار را سر پدی جنگ شرالوی جی بانگ بنوے پوی گئی پا خبر آگے تیوی اسم دا سے خلق شتا دا تقریباً دو رضو خبر آگے وی اپلار آلوی بانگ بنوے تو غطول وقت جماعت کی تیرے پھر خبر ہوا من زمین دا ذہن دا جوڑ دے چی جماعت کی وقت سکی دا بربادی گی علان کی وقت ہو آگا دے وقت ہو آگا دے چا سو کو دا قرآن پا خدمت کی لگی دو یعنی استاد آگا بھائی وی باز خلق کوئی قیمتی وقت قرآن و دین لور کے دا خبر غلط ہے چې قیمتي وای دا څه وای کچره وخت دی قیمتي کول غواړي نو قران لې ورکا دا نور خو څه بس تیر شو جون خو هغه دی چې د قران په خدمت کې تیر شو د دې پزدکړي کې تیر شو د دې پزدکړي کې تیر شو او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین کې ګوره عزت والا څوک چې چاله وړ قران پاک یاد دور قران چې بچاته یادو ناغه وړ د عزت خان او امیر بن په دې طریقې جوړول یو حدیث کراغلی چې اول د الله حبیب جهاد تا صحابه کرام لګل امیر ضرورت یو یو راوستو تعالی سور قران یاد نو صحابه کرام او ماته سوره بقره یاد او فلانه فلانه سوره را ته یاد ده د الله حبیب ورته اذهب فان تامیرهم چې تعالی سوره بقره یاد ده او د امیر سوره تنزت امیر جوړ مزمای عزت مند لوی شان هغه د قران او سنت د سود علم الله ایمو تاسله فضلو کی داراولی چې مو خپل بچی دا د حفظ د پاره راوړو ورا شریعت د دې مخالفت نه کوي چې بچو باندې دنیوي تعلیم مکوا دنیوي تعلیم کیو کا خود دنیوي تعلیم د مخکې مقصد وګرځو دا غ دینی اصلاح یو بچی چې اتم او لسمه پوری زی او ماحول جوړي نو هغه حفظ مکملول شي او بیا چې یو عالم وی باسنه د عالم دی نو چې قران شریف درس کیږي د بچو ماحول جوړي او دا موږ یاد وساتای دا خو تجربه له قران او سنت او د دین خبرې له تجربې له ضرورت نشته دا زموږه تجربه ځنې اوقات کې او سړې شل پیری لفظي قران ختم کی تر دې چې حافظ مشي نو زندگی بدلیږي نو یو کار ترجمه سره زندگی بدل شي بګې خبره باندې موږ ورته مدرسه ده حفظ نو باز ما شومان راضي حفظونه کوي څو څو کال په حفظ لګي او باز ترجمه درازي نو چې یو کار ختمي دا غي زندگی بدلې بګې خبره باندې هغه حفظ والا چون کی قران او خو مقصد نه خبر نه دی چې قران څه مطالبه کوي نو زندگی نه جوړیږي د قران پاک د ترجمه سره زندگی جوړیږي د سره زندگی جوړیږي د دې د وجنه الله صحابه کرام ته څومره لوی شان ورکو د دې وجنه هر جمعات کې پکار دی چې د قران پاک درس کوي خو هر مسلمان ته دې ته ناس ته پکار دی نو تاسو تختو کنه تختو اے لکه دا جمعات دک دے پا جمعہ کی با جمعات دکی موس کی با ڈیلی درس لبا یا دودری کسان کی دی نو دا قرآن دے دودری اللہ راغلے کلے طول اللہ راغلے تاسو لوا او تو ہمیں استاسو ضرورت دے دے دشتا دا خدا سے کتاب دے چھ دین عالم و طالب اس سو کم بے پروان شکی دے کبے پروان تکی دیش دیتا ہر سوک محتاج دے دیتا ہر سوک محتاج دے دا اللہ حبیب دا قرآن پاک اور ایدو کنے بے اور ایدو د صحابه کرامو د خلینا به قران اوریدو وی ما ته هم را کوي چې بل قران و یو زی ور قران پاک زمای د کوم دی اوریدل دې سره د الله رحم راځي دې سره د هدایت لارې کولاوي نو په کار دای زمای عزت مند چې موږ تاسو سورہ جماعتونو کې درسونه کوي چې اغه له پابندۍ سره کینو کینو به کله وکړو دین دا زموږ د درسونه اکثر عوام ولدا سي وخت کوي چې ما هم نه ما سوتن نه پسوي ما هم یا ما سوتن نه پسوي ناغی کی تقریبا زمیندار مزگار وی نو کر پیشا او دکانداران مزگار وی او چی نیمہ گھنٹہ پا دی 24 گھنٹے کی او سڑے قرآن شریف تینی شور کولے ندا جن بن دے سم خیال لے چی پا دی 24 گھنٹے کی نیمہ گھنٹے او سڑے قرآن لنور کئے نتا سلی داغلہ جن سی جن خکاری بلکہ دا اہل علم لکلی وی دا فتنو دور دے کہ 24 گھنٹے کی او سڑے دا قرآن و سنت کو ماحول کی مکی نی او دې د قبر او د آخرت او د الله د ملاقات خبرې ناوري نو دا سړی به د یوې ورځې نه بلې ورځې له بګړاوي دا به د یوې ورځې نه بلې ورځې له بګړاوي د الله بندګانو دې وجنه چې موږ تاسو کوشش وکړو چې قرآن وښیو او قرآن پاک زده کړو ما حدیث چې ستاسو باندې لستم بخاری شریف حدیث ته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو کې بهترین انسان هغه څوک دی چې قرآن شریف زده کړو او نورو ته وښیو تاسو کې بهترین وي څوک دی الله حبیب وي قران شریف زده کو نور ته خیرو موږ تاسو ته داسې کوم کنه وکړو زمو شیخ نور الله مرقده وي شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله اې به بعض اوقات کې دا حدیث څوک واوري نا وي چیرې په دې بصور وخت لګي چې دا قران زده کوم او بیا به دې خو دین کې جوړېږي نو حضرت شیخ رحمه الله وي وی کې او سړی مهنت کی نیو ورس کې دا قران زده کوم کې خو دین کې جوړېږي مثال پتور باندې تا لفظی قران شریف ویلې او جماعت کرالی او ساری چې موږ شو یا ما سوتن موږ شو نو تا وخت امام نداز دکل چې الحمدلله سمانا ده. مگر دا قرآن دا قوم دا قرآن قرآن لے شکور تلاڑی بچی دکینا چھ ما خنن دا الحمدللہ مانا دکڑے مخوضن دا قرآن لے نور اس پید پدی بانے عمل لائے چھ خیرکم من تعلم القرآن و علم ادا گرد سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین شان چھ سب وارد الابے کور کی خیر چھ سب وارد الابے سکور کور کی بے خیر لکہ دا دیر دا نارینوں کے مقابلے کے دیر امت پہ کور بھی کرے کرنا تاسو قرآن شریف ترجمه وره الله وی یو سړی له څو خبره وایي سلور دي کنه وی الله ته مخکې نه پته دی اخره دی دی کنه بیا له سلور نه راکولې یو سړی له سلور خبره روا کړی الله ته پته وځي نه نه دی دین حدیث کې راغلی چې څومره قیامت نه دی کې سړی به کمی دی نه نه وړي تر دې چې صحیح روایت کې راغلی ته یو سړی په مقابله کې تنظیم نه نه وتا تیش یو چې دې دې ځکه نه اور کې وي خینا مده باقی ده کوم نه ځکه دا بنانا با عمل کم یہ نزد کئی میں امام میں یو تک از دکول جاکور کی ویل بس تا یو رس کی دی حدیث کی رالے چھ خیرتن من تعلم القرآن و علما او اللہ عالم در نجور شو اللہ علم موتاسو اللہ والا جور کی اللہ والا جوری کی پدی چھ قرآن بخیر از دکے ویل اللہ والا پسی جوری کی سرین سورہ عمران کی راغلی ولیکن کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون ہر نبی چی دنیا تراغلے امت لولی اللہ والا جور شئیر اس سوال دار آئی چی اللہ والا وسیل جوری مچا خورتا ویلی چی تا غر کی بو غارو کی او چل لگو باسی صلیح رجی بو نموز کے نبو عمر بالمعروف کے نبو لایت لگو رسی و دقا طریقہ فر اسلام نبو کرن یا دت کی کینا او سمکا او تس تسبیحات اڑا پڑی اللہ والا نے جوڑے گی ہر نبی ویلی ولیکن کونو ربانین اے زما امت یانو ہر نبی ویلی اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا بس نے جوڑے گی بما کنتم تعلمون الکتاب وی خلق لگا ہمیشہ دو کتاب اللہ تعلیم ورکوئی و بما کنتم تدرسون او دا کتاب بزار غیر ملئی علماء طلباء سناستی کنے بما کنتم تعلمون الکتاب دے تنوئی چا رمضان شریف کے ترجمہ کا و ترجم رمضان چھٹی دا بما کنتم تعلمون الکتاب دے لوئی چھ طول عمر لگے دے کتاب اللہ تعلیم ورکے و بما کنتم تدرسون دے تنوئی چھ امیاش دے یہ چھٹی دے کا بار بار دے وے بار بار دے وے اللہ والا بال جوڑی گی چھ کتاب اللہ بخے کتاب اللہ بزرکے اللہ و من اتاسو دے والے جوڑ کے چھ من دا اللہ کتاب دکو مو خیر دا اللہ رب العزت کتاب دکو خیر دے اگر دا ویوی سڑے معاذ رضی اللہ عنہ شکل وفات شو نمرات المفاتی ہے نور مرقاتم لکلی نور مفسرینم لکلی امام قرطبی نے ذکر کری حضر مسعود رضی اللہ عنہ ویوی چھے معاذ امت تو دے خبر بان مداز شاگردان ورطوئی چھے دا توسو آئی اللہ ابراہیم علیہ السلام تو امت ہے لی چھن ابراہیم کان امتا قانتا للہ یواز ابراہیم علیہ السلام تا اللہ امت ہے لی او تو چھ معاذ امت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوا سوکت اللہ تو امت ہے جنے امت ہاں گا چالوئی چھ اگا خلق لگ قرآن و سنت تعلیم ورکے ہاں گا چاہتا اللہ امت ہے لی چھ اگا قرآن و سنت خلق لخائی قرآن اور سنت خلق و لخی اللہ عنہ استاسو دا خدمت نصیب کی اللہ اختی بچی گورا قرآن طرف کا متوجہ کی جد اختلو عالمان و قدرم کوئی اور پجی بھی کیچے سرے بچی جماعت لرالی یود علماء و بیزتی کی اور دا مدارس چلول تمہیں ہوتا سمانے فرم مدارس چلول تمہیں ہوتا اسے دا دل دا مدرسہ دا دا اسلام مرکز دے قلال یہ زمیدار کوئی چیز زمیدار ہے خواغا نے بہت غلے کری اور نہیں اور سر تخم یہ غلطہ زمیندار آئے تو یہ پوری کی زمیندار بڑے رہی کرنا کہ وہ سڑے ہوئی جرس زمیندار ہیں ہمیں تخم شتا ہمیں بہت غلے شتا خلق بودا لے ہمیں زمیندار ہیں دا مدرسی دا دل بہت غلے رہے دو کی دا دل تخم جوڑے گی سمرہ دا دل خدمات چی کی اگر دے مدرسوں کے تیارے گی تاسو گر رہے گی تبلیغ پنن بانے دا عالمی کار چی شورو رہے مدد مشر مولانا محمد الیاس رحم اللہ کم دے کے جوڑ شروع کم مدرسہ نہیں آبا کم دے جوڑے رہے دا جہاد کو نمچ کمکار کی چاہے کافر تو بالکل سے شہر ہے په اسلام کې د جهاد سره ډېر روانه ده، دا یې پوره یره ده په زړه کې. نو دا د جهاد واله علما مشران کوم ځای کې جوړ شوي؟ دا د قرآن نه چې تاسو لخی حافظان وي، حدیث در لخی، دا په کوم ځای کې جوړ شي؟ معلومه دا شوا چې د اسلام خلاف مدارس دینیه دي. اوس مدارس دینیه د دین دردا انسان چې په دې به پیسې لګي، انسان په دې چیزونه ډېر خواږ وي، یو جان او مال. نو دا جان او مال چې دی په کمشي لګوي او ورته خوږي، نو مال به په دې لګوي په دې مدارسو باندې چې دا مدارس زما عزتمندو د دې چاندي کې به چنده ورکوئ، د خپلو حافظانو د هغوی خدمت به کوئ. بعض خلکو ګوره دا یو طریقه جوړه کړې، عالم علم حفظ او درس او ترجمه خوښه ده، خو یر امام وګړه به تنخواه نه ورکې، نو یا دکان کوي. نو دکان او علم دواړه نه یوځای کېږي، علم سره بل کار نه کېږي. که پخوا چا کړی نه بهدای کرامت ہوگی په خبره باندې، که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نور چا ورسره کوي دا به دغه کرامت ہو. د کمزوري وخت کې یو سړی د دین د کار سره بل کار نه شي کولی، نو دا چې تنخواه به نه ورکې او د ده مدد به نه کې، نو مقصد دا وي چې دین ته څه طریقه روان شي کېږي په خبره باندې. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنای جتنے بھی تنخواہ اور کری بخاری شریف کرا گئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خپل شاگرد تے وی تم ما سرا دے جیو دے تنخواہ ور کو زما دے قران و سنت ترجمہ دے خلق ال فارسی کی کے تو دے بھلا فارسی ور کیا. بخاری شریف کی روایت سو کرا تے ذکر ہے دے جے خپل علماء و حافظان و دے مدرسو دے دی دے جوڑے دے جنای جتنے محنت و کوشش کرے او بچی را لے گئی جرا حافظان شی، او چھ حافظان شی مطاقی بانی بیا زمائی زتمندو علم ان کوئی اے دیتا لگو رہی کہ او بچی تش حافظ شی او میری لگلو شی ناغر معاشرے دا پار رکاور جوڑی یہ کو حاک تیو مدرسہ دا دہی فضا ناغر ملی سے لگوی مدرسہ یہ سنگا ہے تپوس میں تیو دنی ایک سڑے تبلیخ کی وقت ہم لگو لے ممالے وہ پیو کلی کے عشقہ کو شلو نزیاد حافظان شلو وہ اس میں مدرسے کے بندو لے پوئے گا مہنی پچھلو لے پوئے گا میدائے لے وہ علم کئی نا اگر سوک کرکتی کئی سوک سرد حفظ چوئی گئے ناستے چاہ جیرے لنڈا کڑی وہ خلق دین میں متنفر کئی کیوں گئی تو خبر بار لیکن دہ حافظ سرد ورہ علم نہیں داگر زندگی میں جوڑی گئی ایتی ہو جنہ چھ بچے میں حافظ شو مجا کوشش دا کوئی کوشش دا کوئی زمائی ذات مندو چھ اگر علم کی بل دارا چھ بچی را لے گئی ندا ماہول و لگتور میں خراب ہوئی پہا گر را سے مشران ممکتر یا مشر سرے اگر اجرہ کٹھے ہوئی کتو ماشومان به نه خپل پروفل نه پردي پروفل جو قسم خرابې کوم چې دین خراب نشي. هغه لمن الله هدایت کړي تبلیغ کې وخت لګولې او خو دیندار سره نه کله نه کله وانه په دغه سوچ الله در له هدایت یو رو قسم ته باقي کوم دا ویشار ته ګور نو پردې ماشوم نن ته ستوړا ولا خپل به مال چې دی له بدر راځي او زموږ نه ته وی چرالي یو ته کوي د شي وره پردې جوړې لږي نو چې خپل ولا عالم کنه ته دې خبره باندې خدای د خپل بچو دشمن دی ته دې خبره باندې خپل بچی پا خپل لاسو جہنم تا بوزی نگل تا یو جنتا دغسر ناسوی اور آگا پا زمن کسی زمن تکری کیا مدرسا ہے رہے فس بیا من یا کوشش ہوکو پا کم عرص کی بٹھولی کی ڈراما ہوتا آگا رس بٹھول رہے فس طالبان میں کوئی گئی تخبر بانے آگا زمن کی دائی کی دائی مانا ڈراما زی او مانا غفلانے پر اگرام زی ناغا پا زمن کی قرآن نکی لی ادی اجلے چھتے پور ماحول نشی سمولے نو داغه ګور دې په لږه بچی د تار د مبای مدرسه د خپل مور جولې دا خپل کور دی مستا په کور کې چې ټول ډنګ ډنګ کیږي ډنګ ډنګ کی په هی کې په ډنګ ډنګ خراب په ډنګ ډنګ کیږي او با حیا زنانا او پلار او ټول ټیوی د ناس ته سهش کارونه ګوري یو ګنټه نه کده پنځه ګنټه کیږي د عالم سره دغه په اخلاق ته څه فرق نه راځي دې ته خبره ده دا خو چې مور ماحول د قران شریف شي مور ماحول د قران شریف شي او دې کې د علماء په صحبت کې کې نه د بچی له تربیت کې دې اجازه نه وایي ځکه نو په ځان باندې موږ تاسو له رحم پکار دي او یاد ساتئ کله موږ تاسو بچی مدرسې ته وقف نکو د جماعت د مدرسې او د دین د شوبې خدمت نکو نو موږ ته نقصان رسېږي د دین محافظ شوب دی نبی محافظ الله رب العزت الله العالمین بار بار ګردایاتونه را لېږي چې کله لغون کې سستی چا کړی نه وي وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم اللہ ایک اللہ غنتی دگن میں راوڑی دی زبا نور راولم ستاسو غنتی غنی نقصان دہا غا چاہوے چھتے لے دگن دے خدمت مکم علاو مشا اور دے مالا و جان پہ دن کے انہوں لگی دے اللہ پہ دے محافظ دے اللہ و انہا نحن نظل الذکرا و انہا لہو لحافظون اللہ و قرآن و سنت مارا لے گلے اور دید حفاظت دنواری من تخل اللہ سکی غصیف دا الله بنده وانه چې موږ تاسو د مدارس دیني یو د خپل بچو د تربیت کوشش وکړو. خپل بچو راولو ته نه دی چې موږ بچی زما عزت مند حافظان شي، قرآن شریف صحیح شي، بیا زما عزت مند هغه علم کی اگر دا قرآن معجزه دا واړه واړه بچي لا بلوغ ته نه رسیدي او قرآن حفظ کړی چې کله مور او پلار زما عزت مند محنت کوي او کوشش کوي، مور او پلار محنت کوي او کوشش کوي، نو په خپلو بچو کوشش کوي. الحمدلله دا ستاسو د کلي کې مدارس دي، د دې د هر قسمه د کامیاب ولو زما عزت مند کوشش کوي، او مسلمانانو ته زما عزت مند زیات ضرورت دا د اتفاق او د اتحاد دی. کله مسلمانانو کې صحیح عقیدې والا خلکو کې اتفاق او اتحاد نه راغلی، نو دغه شان به موږ تاسو ټکرې خوري در په در زما عزت مند در په در. امت لمن صرف د قیادت او د مشرۍ ضرورت دی، امت کې تر دې پر پروت دی. پدې کې تقوادار شته، پدې کې مجاهدین شته، پدې کې هر قسم قربانۍ والا خلک شته. خو چې دا امت راځي نشي، دا امام مهدی رحم الله چې پیدا شي، نو دا الله مدد او نصرت بولي راځي ټول امت به هغه لاندې جمع شي. جنگ چې ختمول شي دا هغه جوړ دی چې جنگ وي، نو د خلیفه او د مشر مثال دی، یو لوی ته کېنا بل لوی ته کېنا کار چلېږي. بولي ته خبر باندې امام مهدی رحم الله چې راشي، نو دا فروي اختلافات به د امت ختم شي، اصولی لحاظ سره به امت راجب شي، نو د الله هغه مدد او نصرت به راشي، او د دې امت هغه ټول کار به شي، خبره به حل شي. الله زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي، دا مدارس دینیه دی الله رب العزت کامیاب کړي، او دا وعده ټول وکړي چې موږ به خپل بچو قرآن وایو لا سجت کوي، او دا وعده وکړي د جماعت کې درس کیږي هغه مدرسه کې ټول به درس نه راځي. پېږې خبره باندې نو قرآن شریف درس نه به ټول راځي. والله بندگانو گر بھی تلو گر ہم داوام دا سی کلا نا کلا کہ کزاشی سکار دیوی مخیر دے کنا یو رس کزاشو دو رس کزاشو خود جا بولا رازی اکی نیوا قرآن شریف جوائی جت مندو پر رئی بدا تر مرگ پرو دو پرو خودی کتاب نرے اور دو چاہ زندگی چے دا سی تیر اشوا چے دے دو کتاب اللہ خادم ندے با اللہ کامیاب ہے نا مفتی شفی رحمت اللہ علیہ خبر مادے رو زیون کی ذکر کرے اگر دو قرآن دا تفسیر ذکر معرف القرآن نو تفسیر دو سورہ بنی اسرائیل بلان دیو واقعہ ذکر کرے وہی بیمار شن ادا سی بیمار شن چې بس مرګ نه تفسیر به ولیدو نو یارمان به صرف دا راتلو چې دا معرف القرآن تفسیر به نیمګړی پاتې شي. نو ډېر پریشان هم دیله وایي دې بیان کې الله ذهن له خبره راوسته وي ډېره تسلي کې رانه حاصله شوه. هغه خبره سوه وایي ما وایي د قرآن تفسیر ختمول مقصد نه دی، خپل زندگی د قرآن ته خدمت کې ختمول مقصد دی. پرېږده دې خبره باید د قرآن تفسیر ختمول مقصد نه دی، بلکې چې ته د قرآن خادم یې خادم یې خادم یې دې حال کې مرګ راغی. پرېږده دې خبره باید د قرآن خادم و دی حال کې مرګ راغی. الله دې موږ تاسو شهید قرآن پاک خادمان جوړ کړي. ادي په لور څومره برکات چې قرآن تلاوت کې دې سره محبت ته دومره پیسې کې نشتا. ابن کثیر ذکر کړی وي دومره فتوحات د یو خلیفہ په دور کې نه شي څومره چې د عثمان رضی الله عنه په دور کې شي. د عثمان رضی الله عنه په دور کې چې څومره فتوحات شي ډېر نه شي. د عمر رضی الله عنه په دور کې 22 لاکھ مربع میل علاقه فتح شوه. اب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی 44 لاکھ مربع میل. ابن کثیر ذکر کری علماء کی گوری میں تفسیر کی مخیل بولا راشی آوے وَذَالِكَ بِبَرْكَةِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ نا دا قرآن شریف دے تلاوت برکاتی ہے کدی خلیفہ دیر تلاوت کرو شپا اور اس بس کچھے دا نور دین کارونو نا بفارغو نا تلاوت بے کولو تلاوت بے کولو نبی تلاوت دا قرآن شریف کی نمائی ذات مندو کدی کی دنیا و آخرت پول خیرون پراتے دی بلکہ علماء لیکن ہی نہیں دا اللہ فتح مدد دا قرآن دے علم و دا مدد سرے یو تفسیر دے آیات کی دام دے اِنَّ الَّذِي فَرَضُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَاد کم ذات کی پتا و قرآن علم دا دے ذکرہ دا دے رسول دا دے تبلیغ فرس کرے دا ذات و آبدا شنکب در لفتح کئی بل دا اور تخیل چی دا قرآن علم و عمل و دا دے تبلیغ و دا دے خدمت دا ذریعہ دا فتوحات جوری دا قرآن علم و عمل دا ذریعہ د فتوحات او دا ذریعہ دا زمائی زتمن دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی چنین متاسو دا شان کوشش کو او خپل بچی راولی دل دا زنانو دا درسون پرگرامو دا زمائی زتمن دا زکر دا بیجنی یا سیلا برا روان دا تاسو گرئی یهود و نسوارا او دا آغای کم ماتا حکمرانان چی دی ای کم شپا و رس پا دی کوشش کی چی دا امت پسند دا دیب نارو خو انشاءاللہ من متاسو دا جن نتریزو دا کنا ورسل کالا انگریز دلتا تیر کرو او یہ مشران نہ تپوز کو اسی سے وکل و الحمدللہ دے اسو کسان نہ چاہ غیر آغئی یعنی غلامان نور یو سرور اسلام نہ الحمدللہ رو لنے اگر چخپل محنت کو لو علماء شہیدان کو لو مدارس روانون او خلق دا قرآن دا ترجمه دا حق پرستو نمتنفر کول فسکول نیشو فمونگا اتاسو چی ورلا جهنی ترسی فیار یا امونگا اتاسو دا دل خدمت کو مداد اللہ وعدد چکل دا بیدینی کارم کی یا مسلمانان دا دل کارم کئی نمدت وعدد چا سرد نمدت وعدد اللہ رب العزت دا حق سرد حق با الحمدللہ میشا غالب دی و بشرت دی چی اہل حق دا حق پسی روان یا دا حق کار کئی دل شریف آئے مبتسوشتا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا الله اغفر لي وتمام امه المسلمين هنا معك فرجوار على الدنيا قد قد كرمه المسلمين سپریشان ہیں تو پریشان ہیں ختم کی اللہ دا مدرسہ دینی کامیاب کی اور سور مدارس دینی دی الہ العالمین دا غی حفاظت فرمائے اور ہر قسم اد باطل پرست و شرمنا تمام مدارس دینی و حفاظت الہ العالمین فرمائے اور سوچ کس طریقے دی انکار کئی کاغ مجاہدین دی کاغ دا مدارس والے دی کاغ تبلیغ والے دی کاغ نور مسلمانان دی اللہ دا طول مدد و نصرت کی اور اللہ دا امت کو منس کے محبت اتفاق اتحاد اخلاص اور دخل الحبیب تابداری پکراولے پروردگار عالم العراق دا کشمیر دا چیچنیا دا افغانستان دا فلسطین اور دا ٹول دنیا دا مظلوم مسلمانان مدد و نصرت کی سمر مجاہدین مسلمانان دا کافران ظالمان کو جہدوں کی الہ العالمین دا ٹول را اخلاص کی پروردگار عالم دا سمر محاربین کافر دی کہ نصیب کی ہدایتی طور پہ ہدایت ہو کی ورنہ الہ العالمین دا خپل قہر و غضب سرے ہلاک کی یا اللہ دا یہ شرع فساد نا امت مسلمہ تے نجات ور کی اللہ کو مسلمانان اور مجاہدین اور خاص کر ستاپ خاص بندگان لازم کتن وشوی الہ العالمین زمین او داغی بغیر ستان بل زیر پناہی نشتا بل در منشتا اللہ کو زمین کا حال بانو رحمے گی اللہ و امت با مشکلات ختم کی سمر بیماران دی پول تو الہ العالمین شفاء کامل اور کی سمر مسلمانان دی اولاد نشتا ایتا اللہ نے کمل صالح اولاد ور کی اور دچا اولاد دے الہ العالمین طول حافظان و عالمان کی چا تو ملک کی دشمنی اور ترگنائی دی الہ العالمین آغا طول دشمنی اور ترگنائی ختم کی یا الہ العالمین دا امت چی پہ افراط و تفریط کے اللہ من طول دے افراط و تفریط موسا تی من طول دے اعتدال و دے استقامت پلا روان روان کی اللہ دا ہر چاہتا ذہن کی اعتدال و آچے اللہ دے افراط و تفریط میں تمام امت مسلم اور ساتے اللہ دا امت کے ملک کی جوڑ راولی اتفاق و اتحاد راولی اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين واولياءك المقربين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحين واولياءك المقربين وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه وسلم زمین کی دکان فتح در رہی اسلامی کے سیٹ ایم کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہار